أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تبارك وتعالى عن خطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، جنا بن سنت يا لجلتين تبي صلى الله عليه وآله وسلم نيوان بتايت الجامع الصحيح وامير المؤمنين أبو عبد الله نيوان في كتاب الجنائز والجامع الصحيح بو الإمام البخاري عليه رحمة ورضوان الباري في سنة جتاي بي ويس غيسون نانتي باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة بنت بيغا خامتاني موم موي واخ في لي ني تيري في والو واتو جن مانام فوف مصيبة غيسون نانتي حديث سيدنا ابو موسى رضي الله تعالى عنه بيغا خامل موم نان روحنا انا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصادقة والحالقة والشاقة. من دي دنا تي كيب كو خامتنا ندوال يالا لي صلى الله عليه وسلم دنا تي موم نده ندوال يالا لي صلى الله عليه وسلم دا فا دنج تي كيغا خامتنا موم موي سارا خول دي يوهو اك كيغا خامتنا موم موي وات موي واتو اك كيغا خامتنا موم موي كي دي خوتي يري manam li matana baye xel tamit fi li ci upp manam baat yi dañ koy jigeenal manam mom moy rawata na budé jigeen moko def manam jigeen ci di té ñaaré ci ñom la gëna bëri manam ko ci goor ni manam di sala xol dé nonu du yuhu ak bi watu manam ak de wala ak yu non lu nga xamanteni la wéy yu xawé am naxaré sax lool la ñu daal def rawat na buñ amé ci ñu faatu la ñi gisoon tamit ci babul laysa minna man daraba al-qudur buntu bi nga xamné mom moy wax né ki nga xamné mom moy door ay laxam manam di mbecc bopum koku bokul ci ñun ñi gisoon ci hadith bi nga xamné moy hadith sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam don wax nan laysa minna man daraba al-qudur wa shaqqa al-juyub wa da'a bid'a al-jahiliyah manam bokul ci ñun ki nga xamantene mom moy manam moy door ay laxam nako nonu di xoti ay baatu yere bi ak di wote wote di wax waxu ci doy nako nonu jëm hadith bobu mom la indi ci buntu bi ci tegu muy babu ma yunha min al-wayli wa da'a al-jahiliyyati 'inda al-musiba buntu li nga xamantene mom lañuy téré ci di wote taskare ak dëkk bi nga xamantene mom moy di woté waxu jahiliye yi ki manam fof bu musiba amé naka nonu gisoon nañ tamit hadith manam buntu bi nga xamantene mom moy babu man jara sa'an dal ko fi wati ya rafu fihi al-huzn buntu bi nga xamantene mom mo tok fof ci musiba ñu daari xamné ci mom ak tis ñu gisoon ci hadithu sayyidat aisha radhiyallahu anha muy netali yenante bi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene mom la doon mom la ko dikkel boom gi ñu boom sayyidna zayd ibn harith ak sayyidna ja'far ibn abi talib ak sayyidna abdullah ibn rawaha radiyallahu ta'ala nu mune jalasa yu'rafu fihi al-huzn wa mune yenante bi sallallahu alayhi wasallam dafa tok ñuy mëna xamé ci manam ci mom ak di mëna ragné ci mom ak tiis na xamna ñu gisoon nañ ci hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne da fay wax na qanata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam shahran hina qutila al-qurra fama ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hazina huznan qat ashadd minhu mune qiyam min dawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkon di qunut wer jamono ji nga xamantene ci lañu boomi ñi nga xamne ñoom ñi jangatu al-qur'ani wa boba nak mune gisuma ndawal yalla ni sallallahu alaihi wasallam dal di am tis gu upp gu gëna tar tis bi nga xamantene mom moko dalon ci jamono jojo legi nak mune babu man lam yuzhir huznahu 'inda al-musiba manam babu buntu man ki nga xamantene lam yuzhir feñelul huznahu ak tisam 'inda al-musiba fak musiba manam mom moy musiba amé amna ño xamné manam feñal buntu bi wéfu daf do wax né ki nga buntu ki nga xamanté def na xamé ci mom ni kat amna luko dal manam ni musiba amna manam ñi nga xamanté né wala bok ki nga xamanté né mom la faatu lé manam dafa reuy ci mom wala ci ñom wayé nak wala dafa dañu reuy ci mom wala bok dafa reuy ci mom manam lolu muy indi ko ci buntu bi wéfu légui nak buntu bi mu ci wax ki nga xamanté nak mom donte lola amna waye mom jimna degeural bopam manam wonene ne manam degeurna degeuray go xamantene taxna bo mbir mom defena fenc mom waye nak lolu comme ni nga xamantene lolu lañ koy gisee insha Allah taala manam dafa am ci ay anam yo xamantene mom lay amé manam bu fekkentene dafa am comme niñ koy gisee ci hadith sayyidina Anas radiyallahu taala anhu bi di ñew manam dafa am ci anam go xamantene mom lay amé day am lu wara tax waye duré rek dafa bëggu ta fegnal manam dafa bañ manam dafa aw dafa amul tiss waye da fekk ne jamono joju fegnalu tiss manam dafa nekkul placeam manam ngir ne suko fegnalé xeyna limi yaq moy upp limi defal ci lu mel nonu mom motax mom lay indi fi lolu nak motax mune wa qala muhammad ibn ka'b al-qurazi fa mom wa madinatu munawwara ala sayyidina abdullah salatu wassalam benena adna bi ñu gëna adna sax ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci lu ñu wax ñu ngi genn aduna ci 117e ana fek mom 98 ans rahimahullahu ta'ala mu nek ko xamantene ku magla ci tabi wala bok mu meuf nako wax ci muhaddara munay rahimahullahu ta'ala mun al-jaz'u manam lompoñ gog nga xamantene mom lañu wax manam ak manam ak ku lompoñ ko xamantene dañ dafa abattru munen mom moy al-qawlu sayyi'u mom moy wax ju ñaaw wa dhannu sayyi'u ak jortu gu ñaaw manam fi imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dafa definir ben mbir manam moy lomb manam moy bu fekkentene dafa am lula dal manam nit ki nek ko xamantene mbir mi dafa dal bañ koy meuna xamé ci mom mu nek ko xamantene vraiment tis gi da yegg ci dayo bi nga xamné mom moy bi gëna kawé mu nek ko abattro bu boba da ngay gis tamen muy commencé di wax wax jo xamné wax ni ñaaw la wala bok mu nek ko xamantene da fay am jortu gu ñaaw manam ci nimi waxé di am lu nek mu wax ko spéculation bu ne mu duggu ci mais bo muy tut li wata nangam nangam ki de kat bo muy tut nangam la ah bo muy tut ki lu ba bare di wax lu ne mu wax ko manam di wax wax du ñaaw koku lool lay wax ne mom moy ko xamantene dañ ko dafa nek ko xamantene dafa am ak lompañ gu nek ci mom ak xétu ñak degeur gu nek ci mom té loolu mom moy comme le alcorane wax na innal insana khuliqa halwa idha massahu sharr jazua manam fuko lu bon dalé rek nga gis mu dal abattre carrément manam di commencé wax ñu ñaaw di xalat bu ñaaw def lu ñaaw manam loolu lay firi fi manam loolu nak mom lay wax ni té loolu li tax nak imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala indi wax ji manam ngir wax né ki feñelul manam nit ki bu melut loolu bu defut non moy né wané na ni quand même deugër na manam kon feñelul li nga xamantene mom moy tif gi wala bok yegul ci niveau bi nga xamné mom moy bi gëna kawé mu né wa qala yaqub alayhi salam moy sayyidna yaqub di doom sayyidna ishaq di doom sayyidna ibrahim khalilullah alayhi salatu wassalam mom mu né innama ashku bi dhafi wa huzni ila allah manam ci jamono ji nga xamantene mom la demone manam yent yalla yusuf alayhi salatu wassalam reeron ko ay ati manam naka nonu ki nga xamantene mom moy benyamin nga xamantene mom moy domam benen bi ci def dal di koy yobbu misra ñu ne ko japp nañ ko a mom dafa sacc japp nañ ko ne te ñun lool rek lañu gis lool lañu xam lool lañuy wax fekk waxon na leen ni manam neena leen def leen tout bu leen bu mom ki mom na delu waye bañ dewe ñu bako fa manam ci ne dañ ko ji sacc japp ko teye ko fofa ñu delu ci nak wax ko ko ba pare mu ne ah waye nak mu dadi wax ne innama ashku basi wa huzni ila allah manam man dat innama la am def moy ashku damay jambat basi sama njaqare manam wa huzni ak sama tif ila allah dem ci yalla manam nga gis ne kon lolo tamit mom moy li tax imam al bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko ci buntu bi mom moy ne bayyi bi ngay bayyi di jambat ci kanamu yenen nit ni manam ak bi kaas ci kanamu nit ni di wax ne manam di tif lu sax situation manam naka nono tamit ak di woné ak njaqare ak tif manam diko woné ci bir nit ni lolou bayyi gi ngoy bayyi lolou mom lay wax ni manam bu musiba amé nga mel nonou lolou moy de top nga yoon yenenti yani musallatu wassalam te yenenti yani musallatu wassalam ñom ñep ki seen sang sallallahu alayhi wasallam ci mom lañu tibbé seen ci koy rafet yi alayhi musallatu wassalam lolou motax imam al-bukhari tam rahimahullahu ta'ala indi wax ji fiene من قال بالإسناد المتصل في أول الكتاب لي حدثنا بشر بن الحكم ت مم بشر بن الحكم من حبيب بن مهران العبدي رحمه الله تعالى من أبو عبد الرحمن النيسابوري جسرنا كتاب التهجد مم إمام البخاري رحمه الله تعالى ما نمشي سرني ميلا بق mom mi ngi genn aduna 237e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ginnaw bamu gane aduna 147e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mun qala hadathana sufyan ibn uyayna te mom moy ibn sufyan ibn uyayna ta ibn maymun al hilali abu muhammad al kufi al makki rahimahullahu ta'ala mi ngi gane aduna 107e ane genn aduna ci rajab 198e ane ginaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mun qala akhbarana ishaq ibn abdullah ibn abi talha manam te mom rahimahullahu ta'ala muy abu yahya dagn ngay xamit abu najih al ansari diwa madinatul munawwara ala sakinha sallallahu alayhi wa sallam genn aduna 1930 mané ginaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam انه سمع من دغنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه مانام ناخ سيدنا انس مانام موم مام لا سي موم مانام غير ولا بوك باي لا مانام باي لا سي موم مانام باي موي مان غير ني موم مانام عبد الله بي باي عبد دوم ابو طلحه manam abu talha bobu soxnam ummu sulaym la radiyallahu ta'ala anhu manam mom abdullah bobu mom ak anas ñoo bokk yaay manam mok na anas ibn malik ñoo bokk yaay kon ishaq bi manam dom la ci sayyidna anas radiyallahu ta'ala anhu muna anna wa sami'a anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu sayyidna anas ibn malik ibn nadir ibn damdam al ansari radiyallahu ta'ala anhu yudul uzunaini abu hamza bi khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gane adna fukat la ta gadda ni tola sam gane adna 90 jam 93 ane ginaaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wasallam yaqulu mi waxne istaka jambat na manam limuy tek nak moy febar na manam ngir ne ku febar day faral di jambat manam di am lu muy won manam di nakar mu wala yu mel non ma di wonene amna lu koy mitte lol mom motax mune jambat ibnu dom li abi talha ni sayyidna abu talha radiyallahu ta'ala anhu muy zaid ibn sahl al ansari radiyallahu ta'ala anhu manam domam jojo nak mom moy abu umayr manam mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam seti di won manam buñ deme demone sen keur ba muy gis ne dafa amone ben picte pitaxam bu deewal bam koy nakarlu manam mu gis ne dafa tiss yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñew di ko defal di ko fa nan ko ya aba umayr madha fa'ala nughayr ba manam ci nan ko yo abu umayr ana lan la ki bobu def sa tax mom lu mu defay han moy dafa di kaf ak mom quoi ci mais dafa tax dafa de man mu koy mbalak quoi comme genre di ko mbalak nako waaw yaa bo amer naka fa tax way manam lol non motax hadith bobu bokku na ci hadith la bu nek ci sahih imam muslim rahimahullahu ta'ala motax imam ash-shafi'i mom la tekta bi dalon ak imam ahmad rahimahullahu ta'ala ci hadith bobu la won manam mom mi la concerné won xale bi la won manam bi doomu imam ahmad bi nga xamantene imam ahmad da ka dan wax lu beuri ci imam shafi'i nan ko sunu serigne bobu dafa mag sama serigne bobu nangam diko tag lu beuri lu benn jour mu ganeti ko bam ko ganete mu dadi teud ñu dadi julli je rek mu dadi duggu teud ñu teud teude neena mom tamen muy xol nak neen comme serigne bi da mag muy xol lu muy def neena mu diko xol bu fajar gi rek mu dadi jog rek dadi dem julli ji mu dal ni ko me yow ki king magaye bëggé ak gisumako parce que guddi gi daan ko doxal nelaw man mang ko doon xol légui nak mu ne ko bi imam ahmad biñ ñëwé tok ci suba gi imam shafi daan ko big de man de ci hadith bobu rek la doon xalaat ya aba umayr madha fa'ala nughayr manam ci hadith bobu rek la doon xalaat bu jinné na ci timir ak juroom fukki masala yo xamantene ci hadith bobu la ko jinné imam ahmad daan ko deeng mais ko lu wala wax gis nga denga mune kon nak dafa genn aduna xala mune xala legi nak mune fa mata mu dal manam dafa xale bobu nak fa mata mu genn aduna manam legi xale bobu mu genn aduna abu umayr bobu bamu genn aduna wa abu talha fek sayyidna abu talha radiyallahu ta'ala kharijun aj genn la manam dafa gennon dox dem nek demone ci lenen falamma ba nga xamantene raat mom la gis imraatuhu soxnam ci te mom moy sayyidatna ummu sulaym radiyallahu ta'ala annahu naka khalibi ka qad deug deug mata dafa genn aduna hayyat mu dadi wadjal shay'an dara wa nakhadhu manam mu dadi koy dar koy soril fi janibil bayti ci walu keur gi manam moy daf ko jël yobbu ko ci benen côté keur gi nga xamantene bokut ak buntu ci buntu bi nekké manam bi ko wajale manam limi tek nak mom moko wajal moy mom ci bopum moko sang ba pare dal di koy defal tak mom tak fiin ko manam mom moy dal di koy sang tamit manam defaral ko dal manam ba nga xamantene julle ko rok ko rek mom mo def lolu nak mom muy mom moko def lolu tamit day wone ni manam jigen ji bu fekkene ne dom dal genn aduna mën nako defal lolu falamma ba nga xamantene jaa mom la dik nak abu talha ndaw dafa wax sayyidna Anas radiyallahu anhu ko demal nga woy sa bay man te bul ko wax ne ko nak sa rakki ji genn aduna de manam demal rek nga wo sa bay bi mu deme nak manam nga gis wa bu don dalaka djodu tay dal nan demal nga wo sa bay ne ko fim tollu doxi ji nafa ba dom ji genn aduna ginaaw ba xala dom febar na lu muy def ci biti bu heure bi manam waye mom dan ko rek demal nga wo ko mais bul ko wax nak ne ko dañu dafa ke ni gennal aduna qala munako kayfal ghulam bimu dikke nak mom tamit bimu ñewé comme manam wayjur bu ne bu gisé né domam dafa sébaron mu daldi laccé kayfa ana naka la def al ghulam khalid manam khalid naka la def qalat munako qad deug deug hadaat manam dal na nafsuhu bakkan bakkanam manam moy wa arju te yakar nan an yakuna deug deug qaristaraha ma ngay noppalu manam ne dafa noppalu manam comme ni li wax manam ne bakkanam legui nak lolu tawriya la manam moy lan moy au lieu mu lako genn na aduna daf ni ko ah xale bi day fim tollu vraiment dal na température mu wacc na manam parce que nit bu température bu fébaré day yok su déré itam day waccat manam mu né kon wa température yaram bi da wacc na té fim tollu dal na dal manam fim tollu mom deug deug dal na quoi té it ma ngeen manam ni ngeen deug deug yaakar na né dafa noppal da fay noppalu manam mom moy manam lim bëgg wax rek moy genn aduna mais daf ko waxé no xamantene jëk di comprendre kene genn aduna té loolu nonu mu wax manam loolu tamit da ngay gis né njangat bu reey la ndax bari na jigen ñu bu doon ñoma da nan leen da nan ko okay legi nak ñoor nak xam nak legi sa lool di deel nak waaw nga xam tane buy bëgg fi ci kër gi di dégg yu xuy wala buy bëgg ci kër gi di dégg manam dal da na ko wax lo xam tane da na ko culpabiliser nako sa doogu gi dé ci biir kër gi té yow yaangi jëbiti nek ci yeneen yi ak yeneen wa dhanna motax mu dadi ndort abu talha sayna abu talha ta annaha naka mom kat sadiqatu manam wax lim wax deug la nam lim wax deug la waye nam ko waxe manam lam fook manam lol moy tawriya moy nga wax deug go xamantene kiko deug day fook ne yow leneen nga wax fekk mom yow li nga wax effectivement deug la lol nak dana dagan ci charte bu fekente ne duñu lor kenen manam ci charte amul ben akku kenen ko xamantene mom ngay gañ ci jamono ji ngay waxe nonu ci lolou lay dagane mais mbir lu ko dagane moy tawriya muna qala muna ko fa bata mudadi fanan nak fa lama ba nga xamantene asbaha khayru ihtasala mudadi sangu legi nak manam mom moy motax ci yeneen riwayat yi dañu wax ne manam soxna ci jamono joju dafa wajal bopam and ak borom keureum manam ngir dalal xelam ba nga xamantene nak xeyna biñu xeye fa lama ba nga xamne asbaha khayru ihtasala mu sangu manam moy sangu ci ngay farata fa lama ba nga xamne arada nam na nak am yakhruja ci genn a'la mar ci lako xamale do nga xamale annahu nek xalewa nak kat mata da gennon aduna manam bamu nekke manam ngir rek manam ci lako xamale fa lama ba nga xamne arada nam na nak am yakhruja manam imam bukhari mi ramu genn indi hadith bi moy day wone ni soxna fi amul benn ngir bo xamantene def na ci xame ci ni amna tif manam donte tem te pourtant domam la momu genn aduna waye mu doxale nonu manam ak borom keureum manam ngir bagn luko tif ak luko nakare fa lama ba nga xamantene arada ci la genn ci la namme an jax ruñu mu genn alamata ci lako xamane an nawna ko mom kat xala bi xat deug mata genn aduna fa sallallahu daal julli ma an nabi and ak yenente bi nak sallallahu alayhi wasallam manam bi mu deme manam ci fajar bi julli ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam summa top nak akhbara mu khabare an nabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam bima ci li nga xamantene kana mo xew min huma sen digeunte ñom ñaar manam li xew manam li soxna ci doxale ak mom mi ni doxale mu dal ko koy xabaare fa qala mu wax rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam la'alla allah khayna de yalla manam moy ne ah li de yaakar na ne yalla an yubaraka dana barkel lakuma ñeel leen yeen ñaar mi fi laylatukuma ci sen guddigi manam sen guddigi mom yalla yaakar na mu barkel leen mbir manam ngir soxna ci ni mu doxale bamu waxe lolou qala sufyan mu ibn uyayna rahimahullahu ta'ala fa qala rajulun mu'amna ben way min al ansar ci alfa moy bayat ibn rifa'a radiyallahu ta'ala mom mo wax ne manam kenn la ci sahaba yi mune fara'aytu ma gis lahumu nil len ñom ñaar tis'ata awladin jurom ñenti dom ah li nak def la go xamantene imam ki daf ko def manam ki daf ko def la sufyan ibn uyayna waye li nga xamne mo sax moy ne dom manam domam joju ci bopam mo am jurom ñenti dom wala lu ko op manam mu abdullah bi nga xamne moy papa yi abu ishaq bi di bi solo hadith bi ci sayyidina anas mom la ko solo mu ne ma gis mu am mom ci bop manam mu am dom jo xamne amna jurom ñenti dom amna tamit borom xam xam ni rahmatullah ni wax ne ankay fek dom yi umu suray mi sax lay wax mu am mom manam nga xamantene mom muy seydina manam mom muy dom jodu moy abdullah waye ak yenen dom yi ci teggu ñooñu ñep ñu nekk jurom ñent waye nak am waye ëpp na jurom ñent waye mom limu gis rek la wax ño xamantene kulluhum ñom ñep qad deug qara alquran jang nañu alquran manam mokal nañu alquran manam mu gis leen ci guddigu ko ño manam xale bobu ci juddoo mom ci bopam tellement que dafa nek nitu barké que mom ci bopum amna juroom ñent doom yo xamantene ñoom ñepp mokal na yalla wala bok mu nek ne yenen doomu sidna sidat ummu sulaymi radhiyallahu anhum ñoom ñepp am mokal na nga ko ak lu ci mën ci xew moy ne barké amna ci seen digënté té lolu tamit liko waral moy doxalenu soxna ci manam mom moko indi be nga hadith bi imam bukhari rahimahullah ta'ala nako indi wa hadith numero 5470 imam muslim nako indi hadith numero 2144 ñaar yoon imam man te wa sa gutu bu sita ñom wa asab manam ñom wa sahih rek ñom ñoko solo hadith bi imam ahmad ibn hanbal indi hadith numero 12028 ak 12865 13026 ak 4065 manam ko ni gis wa sa gutu bu sita ñom ñi nga xamne ñom ñoy borom sahih rek ñom ñoko solo amma sahabu sunan ñom ñep ken solo wu niko ken solo wu ko ci rahimallahu jami' mun babu sabr inda fadmatil ula babu buntu sabr mun inda fadmat manam ak door ak dal al ula bu ñeek ga manam mom moy ne muñ ci dal bu ñeek gi lay amé manam do bayyi ba nga xamantene def nga lepp manam sa moyen yep yuuf nga la nga wara yuuf def la nga wara def salit sa xetu xalib jep ba pare daldi tok waw kay jaza moy xalit wala al jaza moy xalit wala manam salit li nga wara xalib yep moy ko abattu nga daldi doga nak legui temps bi di dem parce que lu temps bi di gën di dem mitit gi day gën di wagneko manam lu mitit gi gën di wagneko ba jeki jeki nga daldi defalu manam lo tassu yalla manam nga daldi defu après nak ganit nak nak na muñ bir mi du demé nonu dedet lolou lay wax né mu la qala motax ku deela tamit warna xol numi muñe motax mu na wa qala umar sirna umar radiyallahu ta'ala anhu man hadith bi muy wax man imam al-hakim solo nako nako non mom al-bayhaqi rahimahullahu ta'ala solo nako ci imam al-hakim han mune ni'mal adlan eskey ñaari mbiri manam ñaari nga xamantene ñom ñoo tollo manam ñom ñoo ñom ñoo nuro ñaar yoy nga xamne ñoo nuro mom ayd lan dañ koy wax ndax ayd la ben la mom moy bo waré mbam wala fa tek ci ay bagage bagage yi weng ben bu ci nek am ci côté bu mo weng lolu côté bu nek ayd la lañ koy tuddé manam lolu lañ wax manam mune ni'mal adlan wa ni'mal ilawa eske manam li nga xamne mom moy lay nek ci ciak ci njobartal ga manam mom moy buñu moy buñu tégué liñu tek ci kaw ngir mu mëna téyé ñaari bagage yoy lool moy al ilawa manam mune moy lan moy alladheena ay bi nga xamne dafa wax ne alladheena gaay nga xamne iza asabatum fek borom bi da wax ne wa bashir sabirin muñeulal ñi nga xamne manam bëggeelal ñi nga xamne tamé ñom ñoy muñ taté manam fof mu tambalé ci wala nabul won nakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali was samarati wal anfus wa bashir sabirin manam mune nga manam ñi bigeelal ñi nga xamantene mu borom daal ni tukki neppul ci ne dañu leen nat manam moy dañu leen tek ci ay bir situation yo xamantene yu jafé lay doon yo xamantene du neexa résister du neexa jakkar lool waye nak lool moy lan ci ragal moy ragal day ñew situation yo xamne insécurité da fay am waye lool lenn rek mo ci am manam bu seen dundu gep gene nek insécurité dedet day am ben jamono bo xamne insécurité di yeen ko dundu wa ma bi sey min al khawfi wal ju'i ak khif manam ngeen jek jek am ak khif bu bokut ak khifu koor manam khif go xamantene da ngay fekk ni effectivement da ngay amul loolen lek wala loolen nan wa min al ju'i wa wa naqsin ak wagneku min al thamarati ci ay meññitef manam productivité bi ngeen daan am wala production yi ngeen daan am ci seen mbir yi meññefi lolou day wagneku manam li ngeen daan seen liggey day wagneku seen doxal manam seen yu bari wagneku manam moy meññitef yi manam mën na nek meññitefu garab yi waye meññitefu lenen lu mëna doon moy produit rek moy samara manam samarat wal anfus wal amwal ak alal wal anfus ak bakkani manam ay nit di dé ci yeen waye nak bu boba wa basir sabirin ni nga beggal ni nga xamantene ñoy muñ katé moy alladheena gaay yi nga xamné iza asabatum sulan dalé musibatun ab lu leen di dal manam musiba moy luy dalaté manam ngir na motax taw ñu tuddé ko fayibu moy taw moy luy wacc di dalaté manam moy lo xamantene day acc ci kaw lay joggé wacc dal sa kaw sans yow nga muñ ko tii lool moy musiba manam qalu ñom bu leen loola dalé nak faalu dañ na inna lillahi ñun day ci ñi yalla rek mom lañu mom manam mom mom lañu moñu mom manam ñun ñeel nañu yalla wa inna fi ñun kat ilayhi ci mom dong radio na lañu delu wat manam mu delu wat ci ne kon lool muy jëmmi muñ manam nga ne ñun kat ci yalla lañu jugge waye ci yalla lañuy delu wat mu ne lool bu amé mu ne ulaika la gay alayhim ñeel na len salawatun ay jokkule manam ak yokute ñun rabbi mu tukke ci seen borom manam moy borom subhanahu wa ta'ala dana len jokku ba pare yokule manam day connecté wu ak ñom ba pare yokule ake lolou nak mom min rabbi mu tukke sen borom wa rahmatun ak jermade amna ñu fi reene andalani ñaar yoy la moy salawat yi ak rahma gi mais di ñu gis ne li nga xamantene mom moy li wër manam buñ xolé hadith bi ci mustadrak bu ñom hakim ba setlu ko di ñu setlu ne dafa ni li nga xamne mom moy andalani moy lim wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak manam daal di wax ne bo moy benn bi ak ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma muy ñaarel bi kon ñu gis ne lolu batay benn edd la manam benn wall gi la muna wa ulaika yoy le gay hum ñom al muhtaduna ñom ñoy ñi nga xamne ñoy ñi gindé ko manam lolu nak mune mom mo nek ci kaw manam le fait que yalla ne ñoñu daf leena inspirer djup ñoñu moy ñi nga xamne yalla da leen inspirer djup moy ño xamantene ci situation yépp da ngay gis ñu jëlat lepp delu wat ci yalla ak quelque soit situation lu mëna taré té loolu nak mom motax baayu bi del bok manam moy ayu bi gëna lèr bi wone ni julli ci en julli ak yërmëde lu bénn ndax al afafu yaqtabil mughayara manam coordination de coordination tout temps day manam ci ciossal day wone ni wuti amna comme ni nga xamantene bu mëne mouru ak ibra dem nañu limi tek moy mouru mok ibra duñu ben parce que buñ doon ben duma waxe non manam kon li tamit manam salawatun ay julli min rabbi mu tukke ci borom wa rahmat ak yermane moy wala ne yermane bokul comme buñ nane julli ci yenen bi sallalahu alayhi wasallam ni nane budé julli ci yenen bi sallalahu alayhi wasallam budé ci yalla la jugge lolou yermane lay tek lu wax joju li moy tek la ne deugul manam li moy tek la ne werul sax manam ngir ne ay julli ci yenen bi sallalahu alayhi wasallam ak yermane du ben nako nonu julli gi yalla julli ci minde ak yermane gi muy am ci ñom du ben yermande gi mom moy eumb gi mu len di eumb ak mbeugel gi ak tamit di len indi manam ak di len protéger ak di len indi li nga xamantene di len sorel lu len di gañ amma julli gi nak mom moy jokk gi mu len di jokk ak yokk gi mu len di yokk deng mu ne ku qawluhu ak bimu wax manam wax ji nak daf ko leuk ci babu sabr inda qadmatul ula wa qawluhu ta'ala manam lool la manam lolou mom moy manam ak wax ji nga xamne mom la borom bi subhanahu wa ta'ala manam wax ji bokul ak waxu sayyidina umar bi radiyallahu anhu ñom ñaar duñ bokkuñ wa qawlu ak wax bi nga xamne mom la wax mom bur yaalla ta'ala ne wasta'inu na ngeen dimbaliko bi sabri ci muñ was salat ak jull manam di wax ne kon muñ lolou xamna ñu ci dimbaliko manam ndax ni comme ni ay bi ci kaw leral na ni muñ dañ koy dimbaliko waye wa salat julli manam ngir ni julli comme li yannabi sallalahu alayhi wasallam ne kana rasulullah sallalahu alayhi wasallam comme hadith bi nek ci sunan imam abu dawud rahimahullahu ta'ala ni sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu anhu kana rasulullah sallalahu alayhi wasallam idha hadabahu shay'un faza ila salat yannabi sallalahu alayhi wasallam fu amone luko dan tis da dan dawul dem gaw lakku ci julli manam nga xamne day dem julli ci té lolou ngir ni julli bokoy def lèr yi waccé ci xolou nit ki jamono jimi julli lèr yoy non du waccé ci mom day note jakkare ak tiss gi mëna am manam lolou mom motax ku am tiss ak jakkare bu taxawé wala mu jaxla manam bu togué di julli dur dur ñaar rakka tégat ci yenen ñaar bala momo yag rek lég nga gis mu daal di commencé fiix bu ci tégué di jang alcorane nga gis nit mom jakkare ge tiss ki day daal yëkëti ko muy di yëkëti ko carrément lol mu neew kon na ngeen dimbandiko julli wa innaha ta naka mum bi julli la kabiratu jinnani lu reere la man lu dis la illa lu ala al khashina ci nga xamne ñoy torox lu ñi nga xamne ñom ñoy torox seen ciir ak seen jëm ci ak seen xol ci yalla borom subhanahu wa ta'ala manam ñoñu julli mum du dis ci ñom waye ñu dul ñoñu rek julli day dis ci ñom amna ño xamantene nak julli gi ci timi bopum comme genn way bu bokkolan class bu nekké collège mune man du julli gi sax du sama problème mais le fait que nga war ko wadjal dem japp ji yoy ñu wat lool ma lool la tayé la rek manam yoy am ño xamantene manam kon dal ala kulli hal ñi dul ñi nga xamantene seen xol ak seen ciir torox wuñ ñoo mu julli da leen di jaxé julli pour mu dem ba naturel ci nit ba nga xamantene bu ko demul sax moy metti ci mom manam il faut que mu nek ko xamantene day torof lu ci borom subhanahu wa ta'ala manam imam al-bukhari kon rahimahullahu ta'ala dafa indi li manam aya bi tamit di wone ne nit ki manam ci door bi bu ñëkke manam bu dalé dal bu ñëkke bi ci ngay mëna muñi manam ci ngay wara mëna muñi ba pare di dimbaliko muñ manam ngir ne loolu mom moy tax manam bo xolé muñ ak jokku gi ngay jokku ci yalla muy julli loolu mom mo la mëna jappalé ci mbir yi mun qala bil isnad muttasil fi awal kitab li hadathana muhammad ibn bashar moy bundar abu bakar al abdi al basri rahimahullah ta'ala gane adna 160 ane ginaaw lo 252 ane ginaaw gadda yantabi sallallahu alaihi wasallam nek serigne wa fa ko tobu fitayep nepp solo ci mom mune directement te amul kenn ko dox sen digge mun qala hadathana hundar muhammad ibn jafar al hudali rahimahullah ta'ala abu abdullah moy da qadala di wa fasara mom itam mi ngi gën gané aduna 110e 117e ané côté ginnaw gadda yentou sallallahu alayhi wasallam gën aduna 193 japp 194e ané ginnaw gadda yentou sallallahu alayhi wasallam qala hadathana shuba manam bayu jitt na la ci gundar bi ñu rombu legi muy shubatu min al-hajjaj min war al-ataki al-azdi al-wasifi thumma al-basri rahimahullahu ta'ala gane adna 92 japp 86e ané gën adna 160e ané ginnaw gadda yentou sallallahu alayhi wasallam an sabit te mom moy al Bunani rahimahullah ta'ala sahabit ibn aslam al-bunani muy abu muhammad al-basari rahimahullah ta'ala imam bu mag bobu gane adna 141 ane lu wor wor lo ci lolu ginnaw gadda yantou sallallahu alayhi wasallam gane adna 123 ane ginnaw gadda yantou sallallahu alayhi wasallam annahu qala sami'tu degna anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu ne man ani nabi julit yantou sallallahu alayhi wasallam man bu xole talal gi non seulement manam dafa am manam ñom ñep wa basara lañ waye ñoom ñep xeen hadith ñi ngi ci kutubu sita waaw ñu siiw lañ radiyallahu ta'ala mun ko sirna anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu nabi sallallahu alayhi wasallam qala mune as-sabr mun inda mi ngi ci as-sabr dalgal wula bu ñeek ga manam door gu ñeek bi tuy rek nga daal mun fofu la mun ngi di amé manam moy mun bu mag gi fofu lay amé manam hadith bi mom moy hadithu ndaw si nga xamantene momo rombon yel mom la yenenbi sallallahu alaihi wasallam rombon mu tok ci bamelu domam bu gennon aduna di yuhu di joy yenenbi sallallahu alaihi wasallam ko ittaqillahu wasbiri manam ragalalu yalla te nga muñ muneko ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati juge fi parce que yow musiba gi ma dal dalula biñ ko waxe ni fa yenenbi al fadl ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma dal ni fa yenenbi sallallahu alaihi wasallam mom mola moy mola ruh ak yow legi mo la wax lool rek mu dadi mbir mi manam ruy lool ci mom comme si keur dafa de mom ci demu bopam manam de sax ko gëna lool fi tol mu dadi daw keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam dadi koy wax manam di jéggalu yenenbi nak neko nak muñ nak ci door bu ñëkk gi la manam hadith bi kon imam bukhari indi won hadith numero 1252 hadith numero 7154 imam muslim nak hadith numero 926 ñaar yoon imam abu daud nak hadith numero 324 imam at-tirmidhi indi nak hadith numero 987 ak 988 imam an-nasa'i nak hadith numero 1869 imam an-majah indi nak hadith numero 1596 imam ahmad ibn hanbal nak hadith numero 12317 ak 12458 ak 13273 kon ñu gis na sa bu ko bu sita ñom ñep in nañ suñu hadith bi rahimallahu jami' la bab qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna bika lamahzunun bab buntu qawl an-nabi wa yanabi sallallahu alayhi wa sallam ñu nan inna naka ñun kat bika ci yow yow mam ibrahim alayhi salam manam di dom bu tudde sayyidina ibrahim alayhi salatu wa salam ne ko la mahzunun ñun borom tiss lañ manam ñun de dañu amé ak tiss go xamantene mo no dal ngir li nga xamantene mom moy sa faatu sa genn aduna lolu mom moy li nga xamantene manam bo xolé comme niñ ko gisé babu qawlun nabi wax bi nga xamantene mom la waxu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ni mom la nek di répété wat manam motax mu tuddé ko babu qawlun nabi ngir né rot na comme niñ ko gisé won né qa'ida la bo xamné imam al-bukhari ghaliban su waxé babu qawlun nabi sallallahu alayhi wa sallam lim ci djublu man bu boba da ngay gis né wax la jo xamantene rot na ci djëmmi hadith bi waye bu né babu dadi wax texte hadith moy né hadith bobu roté ci sahih bi wallahu a'lam manam bu ñu xolé mu né manam bo xolé tarjuma bi nak naka nonu li nga xamantene mom moy hadith sayyidina abdullah ibn umar bi ci teggu radiyallahu ta'ala ma mal ñewul ci riwayata al-humawi manam mom la ñewul way ñewna ci yenen riwayati mune qala ibn umar sayyidina abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anu manam waxna mom an nabi jele ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam mun tadma'ul ayn manam beut bi dana ta manam beut dana tour dana ta waya dana te dana tif al qalb khol manam wax ji nak dina ñew ci kanam inshallah taala ci hadith bu yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wax manam ne beut dina ta manam waye nak khol dina am tif manam lolu nak mom moy ne lolu du ñak manam lolu bu amé grawul lool mom motax mu daal dikoy indi fi ngir ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom ci bopom mo ne ma nga gis ne limu ci djublu rek li ci imam bukhari manam ndax ci asar yi ci lañuy gisse manam walakhari ci lañuy gisse lan motax imam bukhari nosé buntu bi manam li tax mu nosé ko buñ ko xolé mom moy day wone ne rek ne tiss gi nit ki di am ci xolam manam ngir ne dafa takaliko ak ko xamanteni dako djégué wala bok manam tamit beut yi di ta lolu wala di touru lolu dafa nek lo xamantene lu jaadu la te yenenbi sallalahu alayhi wasallam jangale nako leral nako te wax na ne manam lolu bu ci kenn ngagn kenn muna ba muna qala bi isnad muttasil fi al kitab li hadathana al hasan ibn abd al aziz te mom al hasan ibn abd al aziz ibn al wazir ibn dabi abu ali al misri rahimahu allah taala al juzami mom mi ngi gënal na 257e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al bukhari mom mo solo ci mom am ci asrar al bukhari la bok rahimahullahu ta'ala bi wa misra mom muné qala hadathana yahya ibn hasan kama mom ibn hayyan at-tunisi momit wa misra la rahimahullahu ta'ala wa misra la am fofu la genné aduna waye la ta'ala mom wa basara la won rahmalahu ta'ala ginnaw ga ci la nekké wa misra fofu la genné aduna mo ci moy timisi la comme kan abdullah ibn yusuf naam muy abu zakaria moy dakhan dalam mi ngi gëna aduna 144e ane genn aduna 208e ane ginnaw ga dayante bi sallallahu alayhi wa sallam ne qala حدثنا قريش ثم موي هو ابن حيان قريش ابن حيان موي قريش ابن حيان العجلي موي ابو بكر رحمه الله تعالى موم دي وبصره مانام كون داي غيس نه كون يحيى بن حسان موم كوم دا فدكون بصره مانام سي جامورو جامو نيكي بصره سي لا سلووي سي قريش ابن حيان عن ثابت موم موي ال بناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال من دخلنا دغنا مع رسول الله عندك ندول يا الله صلى الله عليه وسلم عن على ابي سيف تي ابو سيف مانام موم تورم موي البراء لا تود رحم رضي الله تعالى القين مانام موي ملو موي ملو موم موي داي دفارو اي وين مانام سيتو تيد لا موي قين وكان تي موم مو نيكون ذكرن مانام موي bayu jitlé ci walu nampal mo lol moy ki nga xamantene moy jëkëru ki di nampal mi ibrahima ñeël sayyidna ibrahima alayhi salam manam yeenante bi sallalahu alayhi wasallam dafa amon dom joju muy domam ju jigen ji bi nga xamantene mom dafa dem ci walam sar la ko joxon pour ñu nampal ko manam ñu dañ ko rukk ci ko koy nampal mu dem jox ko ci walam sar la ko jox ñu nampal ko légi nak borom keuru kiko don nampal mom moy abu sayf bi moy al barra ibn asad manam fa akhadha mudadi nek rasulullah ndawal yalla li sallallahu alaihi wasallam mudadi jël rasulullah ndawal yalla li sallallahu alaihi wasallam ibrahim sayyidina ibrahim alayhi salam fa qabbalahu mudadi koy fon wa shamahu mukintu ko manam tekko tokko ci bopam ngir ne ki la dafa febaron fek mi ngi am a peu près 18 mois manam sayna ibrahim mom tax ko wax te xam nga gone bu tole ci at yoy nonu manam day gis day fo ak ay mbokam yeneen ci saxam da ka dan fete lu beuri tout le jour day sey dem fa wa legui nak fi bimu fegoore nak mu dem seti jiko de nga mu dadu koy jël te ko fon ko tek ko manam xentu ko tek ko ci taf ko ci bopam lolou kon day tek sa bin ne ki febar munit na doxale non ak mom muné sama top daxal nañu da dug alayhi fi mom ba'da zalika ginnaw lolo wa ibrahim sayyidina ibrahim bobu alayhi salam yajudu mi ngi tabe bi nafsi ci bakana manam ni ngi jinni wuru bakana manam mi ngi tak mo ngi genn aduna fa jaal ak mu nek ayna beuti rasul ñaar beuti rasulullah ndawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam tazrifani di tour manam ñaari beutam yi rango ñi di tour fa qala mu wax lo ñal ko abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala ne ko wa anta te yow ya rasulullah ndawal yalla ni sallallahu alayhi wasallam anta yow ñi ngi yalla bi sallallahu alayhi wasallam tax da ngay joy ni bu fekente ne da ngay takal ko non sa dom day gennat na fa qala mu ne ko ibn auf ne te naw abdullah ibn auf radiyallahu an innaha li de rahmatun yermane la manam yermane rek mom motax manam mom la melni ngir ne takko gi mu takko ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba pare mu tuddé ko mamam bi manam mamam bi ngeul beug te mom moy sayyidina ibrahim alayhi salam motax mu gëna aduna mu ne bi de jurul nañ ma doom tuddé na ko sa baye ibrahim alayhi salatu wa salam manam suma top nak atbaaha mu daal koy toftal bi ukhrati lenen manam ci benen manam moy rango ji tour wat fa qala mu ne ko sallallahu alayhi wasallam yenente bi sallallahu alayhi wasallam dal innal ayna nak beuti de tad ma'udaytu manam dana rangoñ wal qalb khol yahzanu dana tis wala naqulu way duñ wax illa ludul ma yarda lu geerum lo rabbuna sunu borom amul lenen lu ñuy wax manam kon mom moy ne wax bi lolu tamit doxalin wowla manam deug la ni nit ki dina am tis dina am lu ko metti way nak bu mu wax dara lu lu geerum lo borom subhanahu wa ta'ala wa inna ta ñun de bi firaq ta ci takliko gi takliko yow ya ibrahim la mahzununa ñun de lolu ak tis dañ ci am ndax dañ ci am manam kon lolu tamit manam day gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamantene non la meloon ak doomam yi manam non la leen bëgge won te nonu la doon doxale ak ñom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith bi imam al-bukhari rahimahullah tamam kon da ngay gis ne li tax mu indi ko moy lim ko wax ne wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunun takliko gi ñew motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom daanaka ci buntu bobu ñi ci ñi upp nat lo bok ngir ne doom wi daanaka ñepp da leen rob kenn rek la ci robul muy sayyidatuna fatima wala radiyallahu anha te bi mu genné adna juroom ben wër la ci tek hadith bi rawahu musa te mom moy al-hasib musa ibn isma'il al-tabuzati al-minqari at-tabuzati rahimahullahu ta'ala muy abu salama al-basri rahimahullahu ta'ala mom muy imam bu mak ci wa basra genn aduna ci 223e ane ci wer rajab ginaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an sulayman ibn al-mughira te moy al-qaisi abu sa'id al-basri rahimahullahu ta'ala genn aduna 165e ane bina gadda yentu bi sallallahu alaihi wasallam sabit moy al-bunani mun an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu an nabi mu jël ko ci yentu bi sallallahu alaihi wasallam mam ko day du ko indi ni mutabaa bi ngir gën ko degeural ngir de musa ibn ismail at-tabuzi ki fe ñom la han rahimahullahu ta'ala mom hadith bi imam muslim tam solo nako hadith numero 2315 imam abu daud solo nako hadith numero 3126 ahmad ibn hanbal solo nako hadith numero 13014 manam kon ñu gis ne hadith bi sayyidina anas bi radiyallahu ta'ala imam al manam wa ashab ko bu sita ñet rek ko ci solo moy imam al bukhari imam muslim ak imam abu daud benen bi ci def mom moy kep ku ko solo ci ñom ben yon nak nga ko solo lol tamit manam kon ñu gis ne ñom ñi solo nañ ko kon ñeneen ñi ko solo wul mom moy ci wa ashab ko bu sita mom moy imam at-tirmidhi mom an-nasa'i imam ibn majah rahimallahu al-jami' mun babul buka'i 'inda al-marid babu buntu al-buka'i joy manam 'inda al-marid faf ki nga xamantene mom moy ki febar ci riwayat abu zarbat babu dafa rot waye li nga xamantene mom moy li deuguer mom moy ni faw babu bi am ci babul bu ko kon manam mom moy ne nit ki bu deme ci ki nga xamantene mom moy ki di genn aduna manam ki nga xamantene dafa febar mu gis ko manam xamne ke gi de leg ma takaliko ak mom joy yoyu manam lolu mom lay netali fi mais manam lu jappale la lu meuna nek la waye li bon rek mom moy comme ni nga xamne non la sayyidina umar radiyallahu ta'ala doon tere sayyidina suhayb rabbi allah mom moy di wana wa akhahu wa sahibahu xet yoy han nan wuy sama mbokk mi wuy sama han manam yuhu wowo di joy yoy lañuy téré mune qala bil isnad al muttasil fi al kitab li hadathana asbagh tama asbagh ibn farq ibn sa'id ibn nafi al qurashi al umawi muy imam bu mak ci fuqaha maliki rahmatullah muy abu abdullah al misri bok ci misri wona yi ci fuqaha maliki rahmatullah alayhi genn adna 225e ane ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam motax yahya ibn ma'in don wax ne mom moy ki geuna xam waxu imam maliki rahmatullah ta'ala ndax waxu imam malik bu nek xamna manam nan manam kan moko netal jeule ko ci imam malik ba pare xamna masala yep manam ben par ben kan moko wax naka lañ ko wax fan lako imam malik waxe ci ban circonstance lako waxe rahimahullahu ta'ala mom muné qal ibn wahb mu abdullah ibn wahb al misri rahimahullahu ta'ala manam ak wax talibim la won talibim yu makki la bokkon muy abdullah ibn wahb ibn muslim al qurashi al fihri rahimahullahu ta'ala muy abu muhammad di wa misra rahimahullahu ta'ala gane adna 125 ane genn adna 197 ane ginaw gada yenenbi sallallahu alayhi wa sallam an sa'ir ibn al harith al ansari muy rahimahullahu ta'ala muy al ibn al mualla sa'ir ibn al harith ibn abi sa'id ibn من أقدام قال أخبرني عمرو بن ما وهكذا من عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري رحمه الله تعالى مولى أبو أمية الديوان مصر رحمه الله تعالى جن أدنى كتب بيزم أنا جن أدنى سكرت بيزم أنا جن أقعد أيام تبي صلى الله عليه وسلم من عن سعيد بن الحارث الأنصاري ثم مولى سعيد بن الحارث بن أبي سعيد بن المعلى جن أدنى سامفين سيم أنا جن أقعد أيام تبي صلى الله عليه وسلم مم وأمدينا في منور العلا ساكن عبد الله صلى الله عليه وسلم يكون فقاضي رحمه الله تعالى من عن عبد الله ابن عمر تمام ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ابو عبد الرحمن القرشي العدوي جن عندنا 14 انا جن غدا ينتبي صلى الله عليه واله وسلم من قال اشتكى جنبتنا مانام موي فيبرنا سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه انصاري بي سانغوا الانصار رضي الله تعالى عنه من شكوى جنبت لو بوكو نيل فاتاه مديكو النبي مانام موي اكفبا faata wu dikke ko annabi yenenbi sallallahu alaihi wasallam yaawulu diko sexe manam lolou tamit dange ci xamé ni yenenbi sallallahu alaihi wasallam buñu xolé hadith yu bari buñu ñuy rom dañu gis muy sété yi ñu febar yu bari lolou dafa bokkon ci ay jikkom tamit manam te lolou ci jikko yi sang yi la bok mom mu andon ak ma am nak abdurrahman ibn awf radiyallahu ta'ala wa sa'd ibn abi waqqas fina sa'd ibn abi waqqas radiyallahu wa abdullah ibn mas'ud رضي الله تعالى عنهم اجمعين فلما بغهم تنا دخل موم لا دغال اي تي موم فوجده مو فك في غاشيه اهله تي مانام واكرم وركو مانام في غاشيه تي وور اهل ني مانام موي واكرم وركو رك من غاشيه موي رمور مانام كوم كول مور لاي فك مورا مونا مو صوت غاشيه دنج هل اتاك حديث الغاشيه مانام داخ ديك نلا خبارو xew xew gi nga xamantene mom moy lay mourat ngir ne yowal qiyamata xew xew la bo xamantene day préoccuper gaay manam mom rek moy nek événement bi bobu manam buñ nan tay info yi lolu rek kay nek info bis bobu ngir ne xew xew yi day bari ba pare day mour nit ñi day matale ñep lay lam waaw aduna bi yep amul keneen kuy am benen information lolu lola xew xew bi tay xew xew bi yowal qiyamata nit ñi dekk nan ak xew xew yi ci wër yépp nga xamné nit ki du amatu benen préoccupation lu dul loola moy al ghasiya li ci xibi xew day mur ñepp motax ci motax mu ne ghasiyat ahlihi ñi nga xamné mom moy wa keur ngor ko rek fa qala mu ne qad mada ndax wi qad qada ndax dogna qalu ñu ne ko la dedet ya rasulullah ndawul yalla sallallahu alayhi wasallam fa baka mu joy annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam man li hadith yi tam bu ñeen boole dañ ci xamé ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa noyon xol manam ku nekkutul ku yoy xoy joy manam ko xamantene ku rangoñ yi mënona ga manam doon gaaw tour la waye nak nonu la degeere won itam manam ci and ak lool yep manam lu ko jar ci la dan ne ci la dan joy manam du def tam bu ñu ñoxal jaay bu joy waye dene joy ci li nga xamantene mo mata joy manam naka non lolou lay degeere ci li mata degeer manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa nekkon ko xamantene nekutor ko xamantene dafa degeerul degeer ko xamantene dañ nan manam lu mata joy itam du ci joy dedet lu mata joy dina joy waye lu mata ta joy du ci joy lu mata degeer de ci degeer lu mata noy mu noy yermunde mo uppul doone yermunde ñep deng mom yantu bi sallallahu alaihi wasallam falamma bi nga xamne raa dañ ko gis nako al qawm min xex bi bu ka annabi bi raa falamma ba xamne raa gis na al qawm nit ñi bu ka annabi joy yantu bi sallallahu alaihi wasallam bakaw ñoom ñu joy manam lool tamit dañ ci xamé joy manam manam joy yantu bi sallallahu alaihi wasallam di waral joy wala joy kilifa guy waral joy itam fa qala muné ala tasma'una khana di golen inna allaha naka bur yalla la yu'adzibu in ala tasma'una khana di golen inna allaha naka bur yalla la yu'adzibu du mbugal bi damel ayni ci rango ñu beut wala bi husnil qalbi du tiagen ci ndiak rek tis manam ndiak rek kol manam bo xolé hadith bi mom la imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala jund ci kanam ci li jitu won manam hein ci buntu bi manam fi buntu bi tambale manam buntu bi wessu fi to wa mune xana yalla manam yalla du mbugale mukk ci lolo walakin way nak yu'adzibu dana mbugale bi haza ci li manam dali wa ashara dali jundi ila lisanihi ci lamina yalla ci li lay mbugale manam moy lu nit ki wax pa li muy joy wala xol bi di tiss dedet waye après lolo li nga xamne parce que lolo mënoko maîtriser lolu tamit dañ ci xamé ni lepp lo xamanteni nit ki mënu ko maîtriser yalla du ko ci mbugal ci li mënu maîtriser yalla du ko mbugal ci lolu su fekkene ni mbir mi dafa adi ci naturel comme ma rek par exemple nit ki nelaw lolu yalla du ko ci mbugal bu mbugal nit mukk parce que da non nelaw par exemple hatta tay bu nelawé wala mu xam ba julli rombu fukki yoon mu doga yew yalla du ko mbugal ci lolu bien sûr mu baña nek nelaw une programme manam comme niko biñ ko xawé ci wala fi mais bugal bi nga xamantene manam lepp lo xamantene ki la ñu tuddati sifatu insha'al la hein moy sifatu insha'al moy lo xamantene nit ki amuti maîtrise dañ ko dafa am lu ci biiram lu ko upp doole lu ko koy def lo voilà lolu bu fekkentene lool la yalla du ci mbugal nit comme par exemple nit ki mer yalla du ko mbugal ci meram mais mer gi conséquences ci lool la koy luñ ko meuna mbugal voilà wala nit ki bëgg gis dara bëgg ko yalla du ko mbugal ci lool waye nak bu juggé def yitté dem def yi lu jaadul loolu ci lako yalla mbugal waye nak nit ki bu fekkentene lool daf ko saxal ci xolam lolu tamit mu def na ci am bugal comme ni nga xamantene comme ni borom subhanahu wa ta'ala nan innal ladina yuriduna an tashi'a al fahishata fil ladina amanu lu ay mu fi dunya wal akhirah wala hum azabun alim moy ni nga xamantene dañuy bëgg manam pourtant bëgg la du lu maîtriser mais li tax moy ci limu adu moy ni nga xamne dañuy bëgg ak njombutif manam ak musiba ak moy yalla ak manam lu bon di tasaro ci biir ni nga xamne ñoy nit ñu gëm yalla ni ñoñu rubu nañu leen yalla rubu nañu leen aduna ak allah ta lañu am bëggal mu bëtt manam parce que lutax lu nekk ci xol la mais yalla da leen ci mbugale pourtant lutax parce que affaire bu ñuy réfléchir lool dafa manam nit ki bëgg lu bon tassaro ci kaw su nonu rek du ñëwé nonu manam faaw mu nekk lu ñu togg motax ci biir xol comme lu demé nekk iñaan tamit faaw le fait que rek nit am sentiment iñaané nit ki ni du lool lako yalla mbugale liko yalla mbugale moy le fait que mom mu tok ba réfléchir ci ba fa djimul djagnante kignan gom réfléchir ci ba saxal ko manam saxal ko ci xolam wala ñaaw jot manam nit ki le fait que muy tok jot ci du rek le fait que idée bi ñew ci mom la ko yalla bëggale dede waye le fait que mu tok xalaat bi ba ñaawal jot ci lool la ko yalla bëggale manam kon ñu gis ni mbir mi nga xamne jëf xol la sax daf ci am yo xamantene manam yi nga xamantene day adjuti manam en fi'al ya la du nit ki mo koy tay da koy dogo mbir mi koy mom il faut mu nek lo xamantene nit ki affaire bi daf ko comme par exemple tay ñu ne yalla neena nangam nit ki mer ci koku da lañ ko ci bugal lutax parce que mbir la mo xamantene nit ki lool day détecter benen mbir manam moy le fait que nit ki dimbi bopam gëm yalla wala ngëm wala fonku yalla beng mu ne kon nak yalla du mbugale du waye yalla du mbugale kon ci bëj yi tour wala ci tisu kon waye dana mbugale ci ki aw wala bok yarhamu dana ci yërmé tamat manam ñaar yëpp day am moy nit ki wax lu tax yalla yërm ko tamat manam masalam na ah ñun de delu nañ ci yalla metti na waye nak ñu delu wat ci yalla wa innal mayyita tali naka niw bi nak yu azabu def na ko mbugal bi bu ka ay ci joyuk ahlihi ñoñam alayhi ci mom manam gis ne wax ji manam da ngay gis ni ñom minu wax yi ak sayyidat aisha radhiyallahu anha lam wax da ngay gis sayyidat aisha mom mo gisut mo degul wax yeenante sallallahu alayhi wasallam wax yeb manam mom mo lekkle information bi ci lo xamantene du lolu kefe donte nim wax deug la waye lolu kesse amut manam li ñoom sayyidna omar sayyidna abdallah ibn omar li ñu wax ni radiyallahu anhu manam teguna wa kanat nekkono omar sayyidna omar mom radiyallahu anhu yadribu dan doori fi ci mbir mom bil afa ci ayyam manam mom ñoñu di doon yuhu ak yoy lolu ak di wax di salit ñoom da la da jël yar di len door wa yarmit danan khanya bil hijarati ci xex wa yahsit dalan xuppe bi turabi ci souf manam da dal dem souf di ko xupp ci xarkanam ni ñewal di ko duggal ci gemi ñu ñi di ñew di yuxu yoy ndax lan ndax yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam daf ko téré daf ni bu ko kenn def wa dem souf duggal ci gemi ngi wa comme ngi xam nga ñom buñ ci dañuy ngal di yux ni dem souf rek wala xéer di duggal ci bu gemi hadith bi imam bukhari innako on hadith numero 1286 dafa gëndi wat hadith numero 3978 imam muslim innako hadith numero 924 925 928 ñaar yoon ak 930 imam abu dawud innako hadith numero 3129 imam at-tirmidhi innako hadith numero 1400 imam an-nasa'i innako hadith numero 1855 1858 imam ahmad ibn hanbal innako hadith numero 284 1854 1955 1262 682 ak 24302 kon dinañ gis né hadith bi wa sahabu kutubu sita ñom ñep indi nañ ko mom def imam ibn majah rahimallahu aljami' wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin